program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 14 stycznia, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Kierowcy, noga z gazu, jest bardzo ślisko na drogach. Dziś od rana synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Trwają dwudniowe uroczystości upamiętniające prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Szef NATO przestrzegł Unię Europejską przed stawianiem barier w przemyśle obronnym. A przed marznącymi opadami ostrzegają synoptycy. IMGW wydało alerty drugiego stopnia. Na drogach i chodnikach od rana będzie bardzo ślisko, zwłaszcza na północy kraju, mówi Ilona Śmigrocka z Instytutu Meteorologii. I te opady marznące z gołoledziem będą postępowały do centrum kraju, więc cała północna Polska z tym opadem marznącym jest zagrożona. I te opady mogą być o natężeniu nawet umiarkowanym okresami, więc tego lodu może być nieco grubsza warstwa się pojawić. Marznący deszcz będzie się dziś przemieszczał z północy nad pozostałe regiony kraju. Według synoptyków pod naporem lodu mogą się łamać gałęzie. Możliwe będą utrudnienia komunikacyjne. Od listopada w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 11 osób. To dane policji. Podkomisarz Iwona Kijowska apeluje, aby szczególnie zimą nie być obojętnym i reagować. Jeden telefon może komuś uratować życie. Jeżeli widzimy osobę, która potrzebuje w jakikolwiek sposób naszej pomocy, czy wydaje nam się, że ona tego potrzebuje, nie przechodźmy obojętnie. Jeżeli taka osoba na przykład gdzieś leży na przystanku komunikacji miejskiej, podejdźmy. Jeżeli nie ma kontaktu z taką osobą, to wezwijmy służby odpowiednie, dzwoniąc na numer alarmowy. Numery alarmowe to 112 albo 986. Według Ministerstwa Rodziny w Polsce jest ponad 31 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. Najwięcej w województwach pomorskim, śląskim i mazowieckim. Trwają dwudniowe uroczystości upamiętniające prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mija 6 lat od jego śmierci. Samorządowiec został zamordowany w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak mówią gdańszczanie, jego śmierć to wielka strata, a pamięć o nim jest cały czas żywa. Bardzo ceniliśmy i wiedzieliśmy, jak przemawiał, że na pewno coś dobrego dla Gdańska zrobi i dla nas. Bardzo równy gość. Byliśmy na pogrzebie, byliśmy w BCS-ie. Trudno żegnać, a byliśmy przed jego zamordowaniem 3 godziny wcześniej tutaj, na tym placu. Bardzo mi każdy mógł do niego podejść, porozmawiać. Ja na początku się wstydziłam, ale raz jak podeszłam, to patrzysz, normalny człowiek. Łzy są te same cały czas. Najbardziej mi szkoda ich, jego córeczek, wspaniały człowiek, no, zasłużony dla Gdańska. Przecież on tyle dla nas zrobił i zbudował i stadion, i tunel pod Martwą Wisłą, i kolej metropolitalna. Wielka strata dla Gdańska, był wspaniałym człowiekiem, życzliwym, miłym. Brakuje go. Wczoraj w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odsłonięto tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza. Odbyła się też gala przyznania nagrody jego imienia, którą w tym roku został uhonorowany mer Kijowa Witalij Kliczko. Sekretarz generalny NATO przestrzegł Unię Europejską przed stawianiem barier w przemyśle obronnym. Podczas spotkania z europosłami Mark Rutte opowiedział się za otwarciem rynków na firmy spoza wspólnoty, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska zaproponowała 1,5 miliarda euro na program inwestycji w obronność do 2027 roku. Decyzja o tym, jaka pula będzie zarezerwowana dla unijnych firm, jeszcze przed europejskimi stolicami. Ale już teraz sekretarz generalny NATO przestrzegał. Musimy unikać tworzenia nowych barier między sojusznikami, które tylko zwiększyłyby koszty, skomplikowały produkcję i utrudniły inwestycje. Mark Rutte przede wszystkim podkreślał, by nie pomijać Stanów Zjednoczonych. Transatlantycka współpraca obronna czyni nas wszystkich silniejszymi. Szef sojuszu zwrócił uwagę na wzmacnianie współpracy wojskowej między Rosją, Chinami, Koreą Północną oraz Iranem. Jego zdaniem stawianie barier między sojusznikami w NATO byłoby, jak to ujął, samookaleczaniem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 11 osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu. O szczegółach Adam Wołek z Radia Opole. Wśród zatrzymanych jest 3 funkcjonariuszy opolskiego oddziału ITD oraz m.in. kilku właścicieli firm transportowych. W toku śledztwa policjanci gromadzili dowody i przesłuchali ponad 30 świadków. Mundurowi ustalili, że przestępstwa popełniane przez inspektorów ITD polegały na przeprowadzeniu postępowań kontrolnych w firmach transportowych w taki sposób, aby te postępowania nie kończyły się karami administracyjnymi dla przedsiębiorców, informuje młodsza aspirant Marta Białek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dopuścili się również próby nakłaniania innych funkcjonariuszy inspekcji, którzy przeprowadzali kontrolę, aby nie zwracali uwagi na pewne uchybienia lub opisywali je inaczej, tak aby uchronić konkretne firmy przed wysokimi karami. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ślisko na drogach. Proszę na siebie uważać. Będziemy Państwu przypominali właśnie to, co dzieje się dziś za oknami i przestrzegali, żeby nieco może wolniej dzisiaj jechać do pracy, bo może być niebezpiecznie. I te ostrzeżenia właściwie dotyczą całego kraju, więc w każdym momencie faktycznie może zrobić się ślisko z uwagi na te opady marznące. Także we wtorek zachmurzenie mało i umiarkowane, miejscami duże od północy kraju, wzrastające stopniowo do dużego i całkowitego, postępujące od północy ku centrum, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu, a w ciągu dnia na termometrach od minus 2 stopni do 2 stopni powyżej zera, cieplej na wybrzeżu około 4 stopni. Dziś ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i przewiduje się jego spadek, co może wpłynąć na nasze samopoczucie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po godzinie 5. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do 6 jesteśmy z Państwem w ramach Coś mi świta. Jeżeli ciśnienie spada, no to warto poszukać jakichś pozytywnych emocji, a znajdziemy je w muzyce. Simply Red. Już teraz. Something got me started. You know that I will love you. Since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. 9, no właściwie 10 minut po godzinie 5 Simply Red, który sprawia, że zawsze jakoś tak człowiek bardziej uśmiechnięty. Myślę, że akurat ten zespół i też charyzmatyczny wokalista sprawiają, że za każdym razem jakoś tak przynajmniej przez chwilę robi się lepiej, ale to tak w kontekście ogólnie szukania plusów, a nie minusów, takiego afirmowania pozytywnego właśnie życia. Coś mi świta w sieci. Bo przecież dopada nas potem ta rzeczywistość, no i musimy się mierzyć, również przeglądając internet, z różnymi tematami. Na Onecie dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 niespodziewanie dołączył do spotkania polityków oraz sympatyków Prawa i Sprawiedliwości na platformie społecznościowej X. Polityk postanowił merytorycznie wyjaśnić zebranym założenia rządowego projektu implementacji unijnej dyrektywy o usługach cyfrowych. Bardzo długa i skomplikowana do zapamiętania nazwa, w skrócie DSA, który przedstawiany jest przez opozycję jako próba cenzurowania internetu. No i właśnie taka rozmowa również w serwisie X, który podobno może zostać zablokowany, miała miejsce. Dobrze, że serwis jeszcze funkcjonuje i faktycznie do takich spotkań również pomiędzy oponentami może dochodzić w przestrzeni internetowej. Jak się okazuje, można dogadać się również kulturalnie i niech to spotkanie będzie takim dobrym prognostykiem tego, co nas czeka. Business Insider. Rząd szuka pieniędzy, sięga po instrument niestosowany od wybuchu pandemii. O tym można przeczytać. W poniedziałek odbyła się aukcja bonów skarbowych, której uczestnicy rynku finansowego nie widzieli od lat. Może też świadczyć o poszukiwaniu nowych nabywców długu. Rząd potrzebuje w tym roku rekordowych środków na sfinansowanie deficytu. Przypominamy. Wirtualna Polska. Inspektor Waldemar Pankowski, były komendant Iławskiej Policji, pożegnał się w mocnych słowach. W dosadnym przemówieniu ujawnił powody swojego odejścia, skrytykował zarządzanie formacją. Również podkreślił, że ta sytuacja, jaka miała miejsce i jego bezpośrednio dotyczyła, sytuacja kadrowa, jest przykładem marnowania zasobów ludzkich w policji. Na Wirtualnej Polsce więcej szczegółów, również fragment wideo, który został opublikowany, także konferencja prasowa inspektora Waldemara Pankowskiego. Wyborcza.pl, Emmy, Oscary, Złote Globy, Booker i wielomilionowa publiczność. Polscy twórcy nie mają już żadnych kompleksów i zdobywają najważniejsze laury. Może nie był to rok spektakularnych sukcesów polskich twórców i twórczyń na międzynarodowej arenie, ale z pewnością pokazał, że ciężka praca połączona z talentem i oryginalnością sprawiają, że polscy twórcy mogą bez kompleksów tworzyć na całym świecie. Czytamy w artykule. Triumfowali głównie artyści, którzy w Polsce uchodzą za debiutantów. Dorasta bowiem pokolenie, które znajduje wspólny język ponad barierami granic i kultur, a tutaj między innymi o języku breakdance i języku opery, czyli Jakub Józef Orniński, także Rafał Ryterski i wielu innych, którzy w 2024 roku przynosili nam przede wszystkim powody do radości. Przed nami Daria Zawiałow i ballada o niej, teraz 13 minut po 5. Jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. Wiecznie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Można zanucić, prawda? Przy okazji Daria Zawiałów, Ballada o niej, i to jest miejsce piąte, jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, spadek o jedno oczko. Pierwsza trójka, lista przebojów, zaprasza co piątek Michał Grabek-Grabkowski. Do godziny 12 w piątek można głosować na naszej trójkowej stronie. Tutaj i podstawowe notowanie z 10 stycznia, ale też lista bardzo długa propozycji tych artystów, tych piosenek, które walczą o Państwa uwagę i Państwa głosy, i naprawdę jest sporo, przede wszystkim polskiej muzyki, również tej debiutantów, więc tym bardziej warto dać szansę, ale też sporo propozycji zagranicznych, które również mają szansę dzięki głosowaniu wejść do podstawowego zestawienia. Do godziny 12 w piątek głosować można zgodnie z tradycją, a o 19 w kolejny piątek, czyli to będzie 17 dzień stycznia, kolejne notowanie i oczywiście wielkie emocje, które towarzyszą w czasie tych piątkowych wieczorów słuchaczom i słuchaczkom. Wracając do takich informacji podstawowych, to przypominamy, że dzisiaj jest 14 stycznia, że jest wtorek, że to 14 dzień 2025 roku. Tak jest, proszę się nie pomylić, wypełniając dokumenty. Dzisiaj słońce wstanie o godzinie 7.40, zazdrościmy, natomiast zajdzie o 15.49. Dzień już dłuższy od tego najkrótszego, prawie o pół godziny, więc mamy więcej czasu. A imieniny obchodzą Amadea, Felix, Helga, Hilary, Krystian, Malachiasz, Nina, Piotr i Radogost. No to w takim razie AC/DC od trójki dla Państwa, Money Talks. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. To tak w nawiązaniu do tego, o czym AC/DC śpiewali. 23 minuty po godzinie 5. Być może również to kwestia pieniędzy. Ten temat, który jest związany z segregacją odpadów tekstylnych. Gminy powinny wprowadzić rozwiązania, które ułatwiają mieszkańcom przekazywanie zużytej odzieży, obuwia czy innych tekstyliów, uważa prezeska Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste Joanna Kądziołka. Jej zdaniem konieczna jest też edukacja. Od początku roku, przypominamy, zużyte ubrania i tekstylia muszą być segregowane i nie mogą trafiać do pojemników ze zmieszanymi śmieciami. Obowiązek przyjmowania tych odpadów mają gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Joanna Kądziołka zwraca uwagę, że te punkty nierzadko znajdują się na obrzeżach miast, dlatego niektórzy mieszkańcy mogą rezygnować z wyjazdu do tych miejsc. Uważa, że samorządy powinny szukać innych rozwiązań. To powinno pójść w tym kierunku, żeby rzeczywiście jak najbardziej ułatwić mieszkańcom to przekazywanie tekstyliów, bo rzeczywiście może się okazać, że część osób po prostu nie będzie tego robiła, a oprócz tych takich logistycznych rozwiązań bardzo ważna jest też edukacja. Bardzo mało jest takiej edukacji na poziomie gmin skierowanej do mieszkańców, bo to też wiąże się z tym, że mogą być nałożone na nas kary za niepoprawną segregację. My staramy się oczywiście w Trójce pomagać w tej edukacji. Górska o klimacie to poniedziałkowa audycja, która między 14 a 15 pojawia się. No i wczoraj było o elektrośmieciach, a wszystkie audycje w formie podcastu na podcasty.polskieradio.pl oraz na platformach streamingowych mogą Państwo znaleźć. Za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji śmieci, w tym wyrzucenie tekstyliów do zmieszanych odpadów, mieszkańcy będą musieli liczyć się z podwyżkami opłat za wywóz śmieci od 200 do 400%, więc faktycznie te opłaty mogą być bolesne. Zdaniem Joanny Kądziołki koszty selektywnej zbiórki tekstyliów powinny podnosić nie tylko mieszkańcy i gminy, ale również wprowadzający je na rynek, czyli wskazuje, że konieczne są przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Polega to na tym, że jeżeli ja produkuję jakieś ubrania na przykład, to powinnam ponosić odpowiedzialność za to, co z tymi ubraniami stanie się w ich fazie takiej poużytkowej, tak? Czyli w momencie, kiedy mój klient wyrzuci je właśnie do odpowiedniego pojemnika. Coś takiego w tym momencie jeszcze nie funkcjonuje. Ta rozszerzona odpowiedzialność ma się pojawić, bo pracuje nad tym Unia Europejska. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała, że Unia pracuje nad nowelizacją dyrektywy opadowej, która ma być poszerzona właśnie o rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Propozycje przepisów są teraz negocjowane pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską. To tak, żeby klienci nie ponosili w 100% tej odpowiedzialności, żeby faktycznie ją podzielić. Resort klimatu wystosował do niemal 2,5 tysiąca gmin w całej Polsce pismo z listą dobrych praktyk w zakresie zbiórki odpadów tekstylnych. Teraz 25 minut po godzinie 5. Pewnie jeszcze do tego tematu będziemy wracać, ale zanim 5.30 i skrótne świeższe doniesień z kraju i ze świata, to niech zagra pięknie Manam i Luciola. Można zrobić głośniej radio. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś wola woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Trudno w gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony. Tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. że jestem szalona, a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Już 5.30, czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Agnieszka Drost. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w siedzibie Prokuratury Krajowej zostaną przedstawione wyniki audytu upolitycznionych śledztw prowadzonych w czasie rządów PiS-u. Raport dotyczy 200 z 600 postępowań, które wziął pod lupę specjalny zespół śledczych. Zastrzeżenia dotyczą m.in. dwóch wież, willi Kwaśniewskich, nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO oraz wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. W Warszawie powstaną mobilne punkty na zużyte ubrania. Od tego roku nie można wrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane. Trzeba je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Te jednak są głównie na obrzeżach miasta, mówi rzeczniczka ratusza Monika Boyd. Nie chcielibyśmy stawiać dodatkowych kontenerów, wzrosłyby koszty zagospodarowania tych odpadów. Także będziemy tutaj reagować elastycznie. Zobaczymy też, jaki będzie przekaz od mieszkańców. W Warszawie są 4 tak zwane PSZOK-i. Znajdują się na Białołęce, na Woli, na Bielanach i w Wilanowie. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zaproszeniu Szwajcarii do projektu PESCO – mobilność wojskowa. Projekt ten jest nazywany wojskowym Schengen. Ma na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur transportu wojskowego, umożliwia szybkie przemieszczenie personelu wojskowego, zasobów całej Unii Europejskiej, czy to drogą lądową, morską i powietrzną. A do projektu zostały zaproszone wcześniej Stany Zjednoczone, Kanada, Norwegia i Wielka Brytania. Cały czas w Zakopanem jest najchłodniej, tutaj prawie 10 stopni poniżej zera. Proszę zwracać uwagę m.in. na samotne osoby na przystankach, bo dzięki tej naszej uważności możemy komuś uratować życie. Zresztą o tym już Państwu mówiliśmy w naszych serwisach informacyjnych. Zwłaszcza jeżeli ta temperatura jest poniżej zera, w taki sposób zdecydowany należy uważać i zwracać uwagę. 10 stopni poniżej zera w Zakopanem, najzimniejsze miejsce obecnie, a najcieplej jest w Helu, 1,4 stopnia na plusie. Dziś opady marznące, silny mróz i silny wiatr. 3 bardzo poważne ostrzeżenia, które utrudniają życie o poranku i właściwie dotyczą całego kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. A na zegarze 32 minuty po godzinie 5. W ramach naszego spotkania zdążymy jeszcze powiedzieć o DKMS-ach, ale też pojawi się zapowiedź tematu z porannego ZD3. Myślę, że temat bardzo aktualny i na czasie, ale jeszcze nie chcę psuć zabawy, nie chcę spoilować, także proszę zostać z nami. Podpowiemy, co po godzinie 6 u Roberta Grzętowskiego dziać się będzie. Teraz Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Dzisiaj faktycznie opady marznącego deszczu uprzykrzają nam życie. Skoro śpiew. Lovers do. She went, she went, walk with me. Mixy Here Comes the Rain Again. Może ta informacja nas wszystkich rozgrzeje, ale Hubert Hurkacz toczy właśnie pojedynek z Talonem Greek Sporem, Polak kontra Holender. Na razie w setach Hubert Hurkacz na prowadzeniu 1-0. Trzymamy kciuki, trwa Australian Open. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zmiana tematu. Mieszkańcy Krakowa wypowiadają wojnę hałaśliwym lokalom w centrum miasta. Przygotowali i złożyli w Urzędzie Miasta projekt uchwały antyhałasowej. Dokument zakłada zakaz używania urządzeń nagłaśniających w pubach, klubach i lokalach gastronomicznych w godzinach nocnych. Mieszkańcy centrum mają dość hałasu, bo jak mówią, nie tylko nie da się spać, ale też normalnie funkcjonować. Dlatego chcą, żeby od godziny 22 do 6 rano w lokalach wyłączone było nagłośnienie. W praktyce chodzi o to, żeby dźwięk nie wydostawał się na zewnątrz, tłumaczy autor uchwały Ryszard Ridigier. Wszyscy jesteśmy Krakowianami. My wszyscy mamy prawo do spokojnego życia. Krakowska Kongregacja Kupiecka w piśmie do Urzędu Miasta przekonuje z kolei, że uchwała bez określonych norm hałasu grozi w praktyce zamknięciem wszystkich lokali po godzinie 22, mówi wiceprezes kongregacji Leszek Lejkowski. To będziemy także doprowadzać do tego, że nie będą ludzie mieli pracy. Projekt przepisów jest dyskutowany w Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, powołanej do rozwiązywania takich problemów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zrównoważona gospodarka nocy. Pierwszy raz słyszałem takie określenie, ale faktycznie, biorąc pod uwagę potrzebę dwóch stron, ważne, że jest rozmowa, że jest dialog i że obie strony tego konfliktu starają się dogadać. Mamy nadzieję oczywiście, że uda się wypracować kompromis. Autorzy krakowskiej uchwały antyhałasowej przekonują, że to kopia przepisów obowiązujących od wielu lat, między innymi w Gdańsku i Poznaniu. Jak ożywić to centrum miasta, a z drugiej strony uszanować prawa mieszkańców? Myślę, że to jest taki temat, który będzie również wracał w postaci kolejnych dźwięków na naszej trójkowej antenie, ale też w postaci dyskusji. Przed nami Hertz i Wonderful Life już teraz za 20 minut szósta. On a bridge across the Seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms, and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. And don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. don't let go. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Za 17 minut wybije szósta, Hertz już za nami, teraz muchy w tle rozkręcają się, 21 dni, a dzisiaj po godzinie 16 zapraszamy do Trójki i wyjątkowe wydanie prosto z Brukseli. Zapraszam w imieniu Katarzyny Borowieckiej. Program z Brukseli, czyli inauguracja zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To będzie ten główny motyw popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Coś mi świta w Trójce. Ponad 1500 osób zostało w ubiegłym roku dawcami szpiku i komórek macierzystych fundacji DKMS. Do polskiej bazy potencjalnych dawców szpiku fundacji w ubiegłym roku dołączyło prawie 120 tysięcy osób. W sumie baza liczy ponad 2 miliony 65 tysięcy osób, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka DKMS Magdalena Przysłupska. Z 1527 dawców faktycznych, którzy oddali w 2024 roku, 265 osób otrzymało ten najpiękniejszy dar życia z Polski właśnie. Idea dawstwa szpiku jest ideą absolutnie międzynarodową i ponadgraniczną. Więc czasami ten nasz bliźniak genetyczny może być na drugim końcu ulicy, a może być też i na drugim końcu świata. poszukiwanie bliźniaka genetycznego. Bardzo ważne, istotne i coś, co ratuje życie. Krwiotwórcze komórki macierzyste od dawców z Polski powędrowały do chorych, m.in. z Polski, USA, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady, a nawet tak odległych zakątków globu jak Singapur, Nowa Zelandia, Hongkong czy Kolumbia. Gratulacje! Za 8 minut wybije godzina 6. Jeszcze u nas Martini Police i Amy McDonald, zanim serwisy Trójki o 6, a potem prognoza pogody. I zanim poranne, zapraszamy do Trójki, w którym to zadamy bardzo ważne pytanie. Jak sobie radzisz ze wstawaniem? Dobrze. Pierwszy budzik od razu budzi, czy ktoś musi pomóc? Mama. Często musi przychodzić cię dobudzać? Tak, no bo nie daję rady. Nie mogę wstać sama, no bo chcę spać ciągle. Jak sobie Państwo radzą z tym porannym wstawaniem? Czy przychodzi ono łatwo i bezboleśnie, czy jednak trzeba szukać tych sposobów, żeby jakoś podnieść się z tego łóżka. Czasem bywa trudno, przyznaję. To dzisiaj po godzinie 6. Zapraszamy oczywiście do rozmowy 2 2 7 3, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Kalina Leszczyńska program realizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Dobrego dnia Państwu życzymy i zgodnie z obietnicą Martini Polis na sygnale teraz. And where you gonna sleep tonight?